30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest samo południe. Czas na serwis Trójki, który ma dla Państwa Michał Przerwa. W Polsce uroczystość Wszystkich Świętych. Groby bliskich odwiedzają całe rodziny. Na zabytkowej nekropolii w Wilnie odbędzie się akcja zapalenia zniczy. 5 osób zostało rannych w strzelaninie we francuskim mieście Poitiers. Dziś, 1 listopada, czyli uroczystość Wszystkich Świętych, Polacy odwiedzają cmentarze, żeby zapalić znicze. Groby swoich bliskich od rana odwiedzają całe rodziny. Na największym warszawskim cmentarzu Brudnowskim jest nasz reporter Michał Jędrkowiak. Ludzi na cmentarzu Brudnowskim jest już sporo, tłoczą się przed bramami, kupują jeszcze znicze, kwiaty, ale też słodkości. Jest oczywiście tradycyjna dla Warszawy i Mazowsza pańska skórka. Są też pączki czy nawet grillowane sery. Ulice przyległe do cmentarza są zamknięte. Auto trzeba zostawić nieco dalej, gdzie służby wyznaczyły dodatkowe parkingi. Wielkich korków w okolicy nie ma, ale warto rozważyć skorzystanie z komunikacji miejskiej. Na miejsce dojeżdżają metro, dojeżdżają tramwaje, kursujące zresztą dużo częściej niż w inne dni. One w korkach na pewno stać nie będą. O czym mówił z cmentarza Brudnowskiego Michał Jędrkowiak. Za godzinę wspólne zapalenie zniczy na zabytkowym cmentarzu na Rossie w Wilnie. Akcję organizuje Społeczność Polska na Litwie. Na najstarszej nekropolii w litewskiej stolicy jest nasz korespondent Kamil Zalewski. Akcję zapalania zniczy w Dniu Wszystkich Świętych Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rosą organizuje od lat, ponieważ na tym zabytkowym cmentarzu po II wojnie światowej zabrakło opiekunów tych grobów. Większość rodzin ludzi tu pochowanych została zmuszona do repatriacji i wyjazdu do Polski. Dlatego co roku, 1 listopada po południu przychodzi tu wielu Polaków, którzy rano odwiedzali groby swoich bliskich na tych najbliższych dla siebie cmentarzach. Przy mauzoleum marszałka Piłsudskiego spotkałem Wilniuka Waldemara, który mówił, że obowiązkiem Polaków na Litwie jest w tym dniu podtrzymywanie polskiej pamięci narodowej. W tym roku zebraliśmy prawie 15 tysięcy zniczy, myślę, że ponad 15, bo jeszcze wczoraj ludzie donosili. Harcerze zapalą na grobach żołnierskich na Antykolu około 1,5 tysiąca zniczy, 4 tysiące zniczy pojedzie na cmentarz bernardyński i około 10 tysięcy zapłonie tutaj na Rosie. To był szef Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą Dariusz Żybort, który mówił, że w tym roku organizacji udało się zebrać rekordowo dużo zniczy. Dodam na koniec, że miejscowi Polacy odwiedzają groby swoich bliskich na cmentarzach w Wileńskich, Rakanciszkach, Karwieliszkach czy Suderwie, a także w innych miejscowościach, w których mieszkają. I podobnie jak w Polsce, ruch wokół najważniejszych nekropolii został zmieniony, a porządku wszędzie pilnuje policja. O czym mówił z Wileńskiej Rosy Kamil Zalewski. Tęsknota za odnowieniem życia to uczucie, które powinno towarzyszyć nam 1 listopada. Tak mówi ksiądz Krzysztof Niedałtowski, religioznawca, duszpasterz środowisk twórczych. Wszystkich Świętych to dzień refleksji i nostalgii, ale także nadziei. Nie przypadkiem pewnie to święto wpisuje się w taki czas, kiedy właśnie mamy ciemność przed oczyma, kiedy nachodzą nas myśli może o naszym przemijaniu, chociaż rzadko o tym myślimy. No i wtedy też budzi się w nas taka tęsknota za jakimś odnowieniem życia. Na jutro przypada dzień zaduszny, podczas którego wspominamy wszystkich zmarłych. Co najmniej 5 osób zostało rannych w strzelaninie w Poitiers we wschodniej Francji. MSW informuje, że były to walki z udziałem setek osób związanych z handlem narkotykami. Do zdarzenia doszło w północnej dzielnicy Poitiers. Najpierw padły strzały wokół restauracji, a potem doszło do ulicznych walk z użyciem broni palnej. W raporcie prefekta jest mowa o 400, a nawet 600 osobach, poinformował szef MSW Bruno Retailleau. Walki ustały dopiero po interwencji sił żandarmerii i policji. Wśród 5 rannych są co najmniej 3 osoby nieletnie, w tym 15-letni chłopak, który został postrzelony w głowę. Trafił do szpitala w krytycznym stanie. To jest oczywiście związane z handlem narkotykowym. Myślę, że osiągnęliśmy krytyczny punkt, ocenia szef MSW, ostrzegając przed meksykanizacją kraju. W ostatnich latach w wielu francuskich miastach rozpętała się wojna karteli narkotykowych. Dotknięte są duże metropolie, szczególnie Marsylia, ale też prowincjonalne miasta. Stefan Folter, Polskie Radio. Nie dostaliśmy ostrzeżenia przed powodzią na czas, żalą się mieszkańcy hiszpańskiej miejscowości Paiporta niedaleko Walencji. Ludzie, którzy stracili dobytek życia, pozdołali uciec bez możliwości zabrania za sobą choćby dokumentów. Mówią dziś, że władze uspokajały ich, że sytuacja jest pod kontrolą. Paiporta to jedno z najbardziej poszkodowanych miejsc w Hiszpanii w czasie ostatniej powodzi. W wielkiej wodzie zginęło tam kilkadziesiąt osób. Ogólnie liczba ofiar śmiertelnych to 158 i może wzrosnąć. Mieszkańcy Paiporta obok Walencji sprzątają po przejściu szaleńczego żywiołu przez ich miasteczko i nie kryją

Pojawienie się nocnego patrolu najpierw na kasecie w 1983 roku było na pewno jednym z najważniejszych wydarzeń w historii polskiej muzyki rockowej. Być może są tacy artyści, których również Państwo mają ochotę dziś przypomnieć. Na te wiadomości czekam pod adresem martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Już prawie kwadrans po południu. Będziemy teraz chyba trochę zaklinać rzeczywistość, by nie była taka jak w piosence grupy Tears for Fears, byśmy nie byli od samego świtu gotowi do wyścigu, jak co dzień ścigając się o nic. Zwłaszcza dziś tak być nie powinno, choć i 1 listopada tego pośpiechu pewnie nie brakuje. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Fight and die for their daily races, going nowhere, their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Have my head, I want to drown my sorrow. Tears for Fears. I znów wracają do nas dziś naturalnie poeci polscy. Tym razem mowa będzie o Adamie Mickiewiczu, a dokładniej o geograficznych drogach jego inspiracji, które nazwalibyśmy chyba po prostu pograniczem polsko-białorusko-litewskim. Na płycie Tamoy zespół Sutari połączył siły z trio Bastarda. Tworząc album, który z jednej strony wypływa z muzyki źródeł, a z drugiej z takiej chęci anihilowania granic i opowiadania własnym głosem poprzez muzykę o tym, co jest ważne. To jest płyta bardzo różnorodna, inspirowana tym wielokulturowym dziedzictwem pogranicza. Ja na dzisiaj wybrałam utwór wywodzący się z litewskich starych pieśni wielogłosowych, czyli Sutartines, od których zresztą wzięła się nazwa zespołu Sutari. Muzyka folkowa w takiej właśnie odsłonie, mam wrażenie, wyjątkowo sprzyja wyciszeniu. To posłuchajmy. Duno, duno, duno upe. Duno, duno, duno upe. Duno, duno, duno upe. Sutari i Bastarda ze wspólnej płyty Tamoi. Kiedy myślę o takich zespołach, które potrafią za pomocą dźwięków stworzyć atmosferę odrealnienia, bycia gdzieś dalej, ale jednocześnie bycia w spokojnym i dobrym miejscu ze swoimi myślami, to przychodzi mi do głowy francuski duet R, który zresztą nie tak dawno odwiedził koncertowo Polskę i ten koncert, mimo tego, że odbywał się w ramach wielkiego, letniego i głośnego festiwalu, miał w sobie dużo intymności i całkowicie wycinał, jeśli mogę użyć takiego słowa, rzeczywistość dookoła. I myślę, że to jest wielka umiejętność, której wielu wykonawców zespołowi R może pozazdrościć. W zasadzie kontakt słowny z publicznością ograniczał się podczas tego koncertu do kilku słów. Cześć, witajcie, dziękujemy. Wszystko inne zawierała muzyka, więc może ja też nie będę dłużej mówić, tylko zaproszę Państwa do wejścia pomiędzy te dźwięki. Without blindness, there is no sight. You'd see further if you'd only close your eyes. In unconsciousness, I can find peace. Inside prison walls, I can find relief. There is a place that I have seen, somewhere between waking and sleeping. Down at the water's edge, somebody waits for me. Is it too late for me? It's never too late, he says. Somewhere between waking and sleeping, leaning over the side, trailing my fingertips, feeling the water slip into the quiet night. From the wrong end of a telescope, I see myself so far below. Still and silent, rest in peace. The thread unravels, a merciful. There is a place that I have seen, somewhere between waking and sleeping. Now I can almost see figures upon the shore. He's gathering in the oars. Where are you taking? Jest takie miejsce, które widziałem gdzieś pomiędzy snem a jawą. Widziałbyś dalej, gdybyś tylko zamknął oczy. To z tekstu tego utworu zespołu R, który za nami. Dzisiaj jest dobra okazja, by te oczy na chwilę przymrużyć. Jeśli prowadzą Państwo teraz samochód albo odcedzają akurat gorące jedzenie, to proszę się z tym chwilę wstrzymać. Zaraz będzie tych okazji więcej, bo jeszcze do godziny 13 w Trójce dużo refleksyjnej, spokojniejszej momentami muzyki wybranej na dzisiejsze święto. O tym, jak terapeutyczne może być jej działanie po stracie, w zasadzie nie trzeba chyba mówić, ale ciekawe jest to, jak artyści poprzez muzykę rozprawiają się z tymi trudnymi stratami, ze śmiercią osoby bliskiej, z którą relacja wcale nie była łatwa. Dla amerykańskiego kompozytora Sufjana Stevensa album Carrie and Lowell z piosenkami o życiu i śmierci, o trudnej miłości, był drogą do zaakceptowania jego rodzinnej historii. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To duńska artystka Agnes Obel zaczarowała nas teraz swoim głosem. Słuchają Państwo specjalnego świątecznego wydania audycji Swoją Drogą i nie mogłam w tym zestawieniu pominąć dzisiejszej premiery wyczekiwanej przez wielu, bo po 16 latach od ostatniego albumu ukazała się właśnie nowa płyta zespołu The Cure, Songs of a Lost World. Na nim 8 utworów. Ja przyznaję się, że nie miałam jeszcze możliwości i dokonania wielokrotnych odsłuchów tej płyty, ale na pewno więcej o niej opowiedzą dziś Państwu w Trójce Maciej Jankowski, Anna Lalka i Jacek Hawryluk w audycji specjalnej poświęconej zespołowi już dziś między godziną 19 a 23 na antenie programu trzeciego. Szykuje się znakomita część wieczoru z zespołem The Cure. Na rozbudzenie Państwa apetytu utwór All I Ever Am, który na wydanym dziś albumie znalazł się pod numerem 7. All I am Najnowsza płyta zespołu The Cure ukazała się dzisiaj i nosi tytuł Songs of a Lost World. Więcej na jej temat po godzinie 19 w Trójce, gdzie przez cały dzień wspominamy artystów, ludzi kultury, sportowców, ludzi oddanych społeczeństwu, którzy odeszli w tym roku. Wśród nich niestety również znakomity muzyk jazzowy, saksofonista, dla wielu redakcyjny przyjaciel, który przez dekady otwierał muzyczne światy słuchaczom Trójki w audycji Trzy Kwadranse Jazzu. Jan Ptaszyn-Wróblewski zmarł 7 maja 2024 roku. Kiedyś zapytałam pana Jana o to, co jest jego zdaniem w jazzie najważniejsze, bez czego jazz nie mógłby istnieć, wiedząc, że jest człowiekiem, który unika łatwych odpowiedzi, który unika banałów i wiedząc, że być może ta moja próba znalezienia odpowiedzi na tak zadane pytanie skazana jest na porażkę. No ale po kilku zdaniach tej odpowiedzi pojawiło się słowo, którego szukałam i była to ekspresja. I do poczucia jej w utworze zatytułowanym A Farewell to Mother Earth teraz Państwa zachęcam. To będzie utwór zespołu Electroacoustic Beat Sessions z 2022 roku z gościnnym udziałem Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Wspominamy dziś Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, któremu Michał Margański poświęci całe wydanie audycji w tonacji trójki między godziną 15 a 17. Natomiast po godzinie 23 wyemitujemy dla Państwa koncert Jana Ptaszyna-Wróblewskiego ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z 2004 roku. Nieco ponad 10 minut dzieli nas od godziny 13 i powoli dobiega końca nasze muzyczne spotkanie w ten świąteczny dzień. Chciałabym na samo zakończenie pożegnać się z Państwem utworem, który od samego początku wiedziałam, że musi pojawić się w dzisiejszej audycji. To utwór mistrza Nicka Cave'a, który doświadczył w swoim życiu ogromnej tragedii. W stosunkowo krótkim czasie stracił dwoje dzieci, dwóch synów, ale kiedy minęło wystarczająco dużo czasu, przekuł tę osobistą tragedię na znakomite teksty, a dalej na wybitną, w mojej ocenie, muzykę, której możemy słuchać na wydawanych przez niego kolejnych płytach. Ten, który przed nami, został stworzony przez Nicka Cave'a oraz jego zespół The Bad Seeds. Zatytułowany jest Bright Horses i pochodzi z płyty Ghosteen, która myślę, że niesie bardzo dużo nadziei i to jest to, z czym chciałabym dziś Państwa zostawić. Ten utwór już za chwilę. My żegnamy się z Państwem. Krzysztof Sagan i Martyna Matwiejuk. Po godzinie 13 audycja Terra Cultura, którą poprowadzi dla Państwa Agnieszka Obszańska. Wśród jej gości między innymi multiinstrumentalista, kompozytor i producent Wacław Zimpel. Ja już na tę rozmowę nie mogę się doczekać. Bardzo dziękuję za dziś i do usłyszenia. Horses are broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. I'm by your side and I'm holding your hand. Ride horses of wonder springing from your burning hand. A heart and it's calling for something. And we're all so sick and tired of seeing things as they are. The horses are just horses and their manes aren't full of fire. And the fields are just fields and there ain't no Lord. And everyone is hidden, and everyone is cruel. There's no shortage of tyrants, and no shortage of fools. And the little white shape dancing at the end of the wall is just a wish that time dissolve it all.